Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Tento podcast vzniká 9. srpna 2017 a jako obvykle vás za mikrofonem zdravím já, Petr Urban, a mám tu svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a diváci a čtenáři a čtenářky a vůbec všichni. Tento týden se pobavíme o Windows pro změnu, protože Lukáš si nevymyslel žádné jiné téma, byl docela svolný k těm Windowsům, což je docela divný, nevím, jestli je opilej nebo něco. Jseš opilý nebo? Nejsem opilej, ale o Windows jsme nemluvili už tak jako měsíc, dobrý. A tak jsem si říkal, že ti udělám radost a že svolím a tentokrát teda se budem bavit o okýnkách a Microsoftu a o tom, jak jsou desítky špatný nebo dobrý, nebo jak se to vlastně vyvine. Určitě desítky jsou velký téma, nebo Windowsy jsou velký téma, jednak na CNews, jednak ve světě. A navíc, přiznejme si to, máme docela dobrou výmluvu, proč se o nich znovu bavit, o těch desítkách. Je to v podstatě pár dní od výročí dvouletého od vydání první verze desítek, takže po těch dvou letech si myslím, že už můžeme začít trošku bilancovat, takže začneme bilancovat tedy asi. Chceš začít první? Bilancovat? Ne, asi začni ty, já tě když tak doplním, nebo řeknu, že jsi hloupej nebo tak. Takže já jsem hloupý a marný a pamatuju si na první verzi Windows 10, musím prostě připomenout, nejde to jinak. Byla velmi nedodělaná, když přišla, bylo na ní hrozně moc vidět, že Microsoft jí potřeboval dostat na trh a vydal nedodělaný operační systém. Ty nedodělky byly dvojího charakteru, jednak tam byly chyby, obyčejné chyby, o kterých bylo jasný, že za pár týdnů vyžehly pár aktualizacema, ale pak tam taky byly zjevné nedodělky z pohledu funkcí. Právě ta další verze byla už taková ta, kterou bychom mohli říct, že byla finální. Přidali tam potom třeba barevný záhlaví oken, což úplně nepochopitelně v té první verzi chybělo a vypadalo to úplně strašně a nedalo se to podle mě používat. Takže tolik k první verzi, nebudem se v tom nějak rozpitvávat. Windows 10 nám, jak už jsem vlastně naznačil, přinesl nový pohled na distribuci operačních systémů nebo nový přístup k vývoji. Jak jsem už naznačil, vychází nám pravidelně nové verze Windows 10. Tento model jako služba, jak tomu Microsoft říká, a můžeme se tady klidně bavit o tom, jestli se tomu skutečně dá říkat model jako služba, jestli to náhodou není něco jiného, tak nám už nabídnul několik verzí Windows 10 a vesměs jsme aspoň s těmi prvními řešili pořád stejný kolečko. To znamená, že ta verze vyjde, je plná chyb, tak jako software bývá plný chyb a zvlášť to teda platí pro operační systém, to operační systém hold není jako prohlížeč, takže vždycky trvá aspoň pár týdnů, než se to dostane do podoby, kterou už bychom doporučili všem, že ji můžou bezpečně používat. A možná, že trošku jiný, to bylo až teď s tím dosud posledním vydáním Creators Update, který vyšel letos v březnu nebo v dubnu, záleží, jak to počítáte, já osobně to počítám spíš od toho dubna, kdy začala nějaká masová distribuce přes Windows Update od 11. dubna. Ono tam totiž nebylo nic moc novýho, takže nebyli co jako přidávat, tak ani nic moc neskazili. Tohle je určitě jeden pohled na věc. Je pravda, že tohle vydání nebylo úplně napěchovaný novinkama. Na druhou stranu je otázka, jestli tohle je skutečně ten důvod, protože v tom jádru se vrtali a víme, že stačí i malý změny, aby rozhodili půlku věcí jiných. Ale asi je dobrý říct, že oni totiž docela jinak přistupovali k té samotné distribuci toho systému. Jo. V podstatě, když si vzpomeneme na ty první verze Windows 10, tak samozřejmě rozhodně neplatilo, že by tu novou verzi měli všechny počítače do prvního třeba týdne. Jo, ta distribuce trvala týdny a měsíce, ale byla relativně rychlá. A právě ta poslední verze zatím ještě není na všech počítačích. A je to vlastně nedávno, ve zhruba druhý půlce července, díky AD Duplexu jsme se dozvěděli, že Creators Update je vlastně teprve na polovině těch počítačů. Microsoft používá řízenou distribuci, Takže on vlastně nevyšle tu aktualizaci ke všem počítačům, ale díky nějakým telemetrickým datům, který už třeba získá vlastně z programu Windows Insider, tak už ví, ke kterým počítačům to bezpečně poslat může, kde prostě jsou kompatibilní ovladače a kompatibilní jiný třeba software nebo hardware. A on pak uměle pozdržuje tu distribuci. Jo, když třeba na tom počítači nějakým najde nekompatibilní ovladač nebo něco takového, nějakou nekompatibilitu, tak potom ten systém samozřejmě k vám nepošle a vy si na něj musíte počkat. Takže on většinu potom Microsoft někdy v průběhu nějakých měsíců nadcházejících vyšle k vám přes Windows Update třeba nový ovladač a pak teprve dostanete tu novou verzi Windows 10. Ono vlastně tohleto, tato řízená distribuce už tady byla minule s tím anniversary updatem, jenže anniversary update, který vlastně vyšel, je to zhruba rok, tak nám ukázal spoustu problémů a myslím si, že to byla ta verze, u které jsme se začali vážně ptát, jestli celý tenhle ten koncept systému jako služby bude fungovat. Anniversary update vyšel v takovém stavu, že byl plný chyb, a trvalo fakt snad 2 měsíce, než to celý tak nějak jakože sladili, že to bylo jakože dobrý na všech frontách. Ale ještě se tam děly jako další věci velmi nemilý a sice, když vycházely aktualizace, tak se stávalo, že ty aktualizace opravily nějaké chyby, ale přidali zase další chyby, jo? Takže rozbili něco jiného. A tam se tehdy řešily jako docela důležité věci, to nebyly vůbec maličkosti. Jo? Tam prostě se stávalo, že potom počítače vyhodili modrou obrazovku smrti, když si k ním připojil Kindle nebo nějakou jinou periferii. Strašný problém byly webkamery, protože se zjistilo, že anniversary update, já už si vůbec nepamatuju tam, o co šlo, prostě nějaký technikálie, měnily se nějaký technologie na pozadí zhruba orientačně a najednou to byly miliony nebo desítky nebo možná stovky milionů lidí, kterým najednou třeba přestali fungovat obrazy z webkamer a to jako už je docela fatální problém, to už není žádná drobnost. Mě hlavně překvapuje, jak se tohle mohlo stát, když Microsoft s uvedením desítek nebo ještě vlastně před uvedením desítek spustil ten svůj Insider program, do kterého je zapojeno jako asi několik desítek, možná stovek tisíc uživatelů, kteří testují všechny ty sestavení, než vyjdou ve finální verzi. Takže má podle mě dostatečně velký vzorek lidí a různých konfigurací počítačů, aby tady tohle odladil, aby se zjistily ty příčiny a opravili se, než se to dostane jako do masové distribuce v té finální verzi. A jako nepodařilo se to a vlastně, jak říkáš, každá ta verze nová, která vyjde, tak má spoustu těch chyb. Tak já nevím, jestli třeba bez toho Insider programu by to bylo ještě horší, anebo ten Insider program nemá takový vliv, jak Microsoft doufal, nebo jak doufali ti uživatelé. Fakt nevím, co si o tom myslet. No, já myslím, že ten insiderský program je určitě velký plus. Já si už teď nepamatuju z hlavy, jak moc je velký, ale myslím, že pořád zatím roste a jsou to miliony lidí a já teď nechci lhát, jestli naposledy říkali 7 milionů lidí snad nebo kolik. Tak jsou to miliony lidí, jo? Jsou to miliony lidí rozhodně, jo, jako je to fakt velký. Jenže tady je problém v tom, že ten insiderský program Microsoft sám vybízí, aby ta testovací sestavení nepoužíval na svém produktivním nebo pracovním stroji, že jo, aby to používal někde bokem. A tady podle mě vzniká problém, protože tím, že to nepoužíváš na produktivním stroji, kde prostě se bojíš, že bys mohl přijít o data a nepotřebuješ řešit nějaký problémy, no tak samozřejmě ale potom dochází ke stavu, kdy ty lidi nejsou schopní otestovat všechny takový ty běžný scénáře. Mě to teda upřímně taky fascinuje, že nikdo třeba nepřišel na to, že Kindle padá, jo, nebo to s těma webkamerama. Je to opravdu jako fakt otázka k zamyšlení, jestli teda celý tenhle ten koncept má nějaký smysl. Microsoft je samozřejmě, to ještě bych měl druhým dechem dodat, známý tím, že před lety vyhodil spoustu testerů. A to jako asi taky nebyl úplně dobrý krok. Tím myslíš interních testerů? Interních testerů, tak jo. Samozřejmě on si to do jistý míry vynahrazuje právě tím, že do toho testování zapojuje ty lidi. A já věřím tomu, že ty lidi mu pomáhají tak jako nikdy dřív, jo, že se určitě dokáže vlastně postarat o chyby, na který by třeba dřív nepřišel, ale to, že prostě mu ty testeři chybí, je docela zřetelný a blbý je to, že, a to já si myslím, že by právě měl změnit, blbý je to, že on nedává čas na vyladění těch chyb, jo, nebo tady prostě se děje to, že on vlastně produkuje zhruba půl roku nějaký sestavení testovací a vydává a vydává a vydává. A ještě de facto chvíli před vydáním tam ještě přidává poslední menší funkce a pak vydá finální sestavení a třeba za prostě 2 týdny nebo tak nějak nebo tři, tak začne třeba už ta distribuce jaksi směrem k veřejnosti. Je teda fakt, že do jisté míry se to vykompenzovává tou řízenou distribucí, což teď je hodně právě zřetelný u toho Creators Updateu. Tím, že ta distribuce mezi počítači je fakt docela dost pomalá, tak samozřejmě Microsoft má čas, aby odladil ty chyby, takže čistě teoreticky jo, dostávají tu aktualizaci lidi, kde se ty chyby neprojevujou. A ty případy, kdyby se ty chyby projevovaly, tak se jim jakoby Microsoft vyhne tím, že tu instalaci odloží. Jo. Takže čistě teoreticky to funguje. I to je důvod, proč Microsoft sbírá ta telemetrická data, aby zjišťoval co nejvíc informací o tom, co máte v počítači nainstalovaného, jak ho používáte. Díky tomu on se může rozhodovat. Není to jenom o tom, že by chtěl šmírovat a že by si tam četl vaše soukromá data a posílal to NSA nebo co si myslí různí konspirátoři, ale jde o to, že on tím opravdu pomáhá zlepšovat své produkty. Jo, to už bylo, myslím si, možná s anniversary updatem spojený, že oni někde právě pak říkali, že opravdu díky těm telemetrickým datům třeba zjistili, že nějaký ovladač je nekompatibilní a mám teda pocit, že to byl ovladač, který oni sami začali posílat přes Windows Update, ironie, že jo, trošku, že ti pošlo ovladač, který nefunguje na rozdíl od toho starého. Ale zase na druhou stranu díky té telemetrii tohle zjistili, že to nefunguje a mám pocit, že během snad pár hodin byli schopní vydat nějakou opravu. Jo, a hnedka se to instalovalo na ty počítače, takže jakoby rozhodně ta telemetrie má něco do sebe, myslím si. Ale přesto teď po těch dvou letech, kdy už jsme tady, jak jsem říkal, pár verzí Windows 10 měli, tak musíme se asi zeptat, jestli ten model funguje, respektive jestli je nutný třeba vydávat dvě verze ročně. Když tohle to celé začínalo, tak Microsoft tak nějak jako říkal, že bude posílat k nám dvě až tři velké aktualizace ročně. Pak se to ustálilo na dvou a já myslím, že všichni vidíme, že i ty dvě jsou hodně, ne-li moc. Já třeba se přiznám, že na Creators Update jsem nepřecházel, sám když jsem si ho tady na počítači nainstaloval na hlavním pracovním stroji, tak jsem měl nějaký chyby. Nebyly to žádný velký problém, jo, co jsem zaznamenal, byly to drobnosti. Na druhou stranu nakonec skončíš stejně u toho, že si řekneš, proč já tady mám používat nějakou verzi systému, která jasně má pár novinek navíc, které jsou jako super, ale proč mám používat systém, který selhává v nějakých maličkostech, který není tak úplně 100% stabilní a odladěný jako ta verze předtím. A pak jsem si tady nainstaloval právě ten anniversary update zpátky, přeinstaloval jsem to, protože už to stejně bylo potřeba a používal jsem anniversary update dost dlouhou dobu. Zapnul jsem si tam to odkládání upgradeů a říkal jsem si, tohle je super, prostě tohle je stabilní, naprosto vyladěná verze Windows 10, která funguje, dělá přesně to, co chci. Ty jsi řekl dobrou větu, která je podle mě na Microsoftu nebo Windows obecně špatně, a to, že si přeinstaloval systém a pak už to bylo v pohodě, pak už to zase jelo rychle a tak. To je jako věc, za kterou Microsoft musí bojovat a kterou už musí změnit, aby ten počítač byl ideálně pořád ve stejném stavu, aby se nespomaloval, aby se nezaplevelil nějakým bordelem, aby to prostě bylo pořád jako nový. A tak jako, hele, já si myslím, že já bych neměl mluvit o sobě, protože já nejsem, že, reprezentativní vzorek. Já tady s tím počítačem dělám vyloženě kraviny a koleduju si o to, abych tu instalaci rozbil. A samozřejmě, že já jsem člověk, který principiálně instaluje Windowsy mnohem častěji než normální člověk. Ale já vím, ale i tak to pozoruju ve svém okolí u lidí, kteří nejsou tak nároční jako třeba my dva, mají to na nějaké pouštění filmů a Facebooky a internety a tak. A taky prostě to hned zabordelí nějak ten systém a pak to běží pomalu. Já chápu, že v minulosti to třeba bylo vinou i toho, že měli pevný disky, že jo, kde docházelo k fragmentaci dat, takže i prostě ten pevný disk to způsoboval, že byly různý prostě ty souvislý data rozházený po celé ploše toho disku. A třeba u těch SSDček, tak už by tady tohle nemělo hrát vliv a stejně těm Windowsům dochází dech po čase. Já si to jako úplně nemyslím zase. Když si babička kdysi pořizovala počítač, myslím si, že to bylo kolem roku 2004, tak si pořídila kancelářský stroj s Windows XP a přiznejme si to, nebylo to žádný super dělo ve své době, ale ten počítač za celou dobu existence, vyřadili jsme ho vlastně až když XPčkům skončila podpora. A za celých těch x let, co to fungovalo, což bylo no, necelá dekáda, tak se ten systém nepřeinstalovával ani jednou. A je to podle mě důkaz, že když ten počítač používáš rozumně, protože ona jakoby neinstaluje, že jo, nic, prostě ona tam má nějaký svůj set programů, jasně ty programy třeba se sami aktualizují, nebo já jsem to občas aktualizoval, ale obecně za to prostě ona s tím nedělala žádný šílenosti, prostě jak ty říkáš, pustila si internet nebo prostě přehrála si nějaký video nebo něco a ten systém vůbec nepotřeboval při instalaci, takže já si myslím, že to jde, jo. Je to hodně o tom, jak to používáš. Samozřejmě tam je problém prostě v tom, že ten desktop tak, jak je nadizajnovaný, tak je otevřený a je zranitelný v tomhle směru. Takže já zas na druhou stranu si cením toho, že Windowsy procházejí teďka dvakrát do roka procesem upgradeu, protože na základě vlastní zkušenosti si troufám tvrdit, že ten upgrade hodně věcí opravuje. Protože během toho upgradeu v podstatě dostaneš novou instalaci Windows, do který se vlastně akorát namigrují ty data z té předchozí. Někdo prostě o tom říká, že to je nesmysl, že to je prasácký a já nevím co všechno, ale z vlastní zkušenosti vím, že jsem měl třeba trochu rozbitou instalaci Windowsu, uvažoval jsem o přeinstalaci, pak přišla nová verze Windows 10, upgradeoval jsem to a najednou ty problémy, které tam byly, tak už tam nebyly, jo? Že se to jako vysrovnalo. Ještě před chvílí si pokládal řečnickou otázku, jestli má smysl vydávat ty upgrady dvakrát do roka. No však to je jakoby jeden argument ve prospěch toho, proč jako jo, třeba, že jo. Ne, ale tak abych se vrátil k těm dvěma. Ne, ale pokud ten systém má být, pokud by byl úplně v pohodě, tak přece nepotřebuješ upgrade k tomu, aby se to jakoby nainstalovalo znovu a aby to zase běželo jako nový, že jo? Pokud ten systém funguje, jak má, tak nepotřebuješ tady tuhle nějakou berličku k tomu, aby ten systém zase jako oživil nějakým způsobem. Ale já moc jako nechtěl bych do téhle problematiky zabíhat asi, protože to je trochu mimo naše téma, si myslím, ale tak jako co na to říct, no tak je to prostě software a podle toho, jak se k tomu chováš, tak ten software potom, že jo, nějak jako funguje a když se k tomu chováš dobře, tak to může fungovat bez zásahu dlouhou dobu. Na druhou stranu operační systém je věc složitá, údržba je věc nutná, stejně jako s autem musíš jezdit do servisu, tak o ten počítač se taky musíš starat, že jo, jak o hardware, tak o software a tvářit se, že něco pojede 10 let bez jakýhokoliv zásahu, to je docela utopie, jako myslím si, že ty problémy vidíme u jakýhokoliv systému. Nějakou míru údržby musíš dělat prostě v Linuxu, Android se jako z pravidla, že ho rozbije za rok používání třeba nebo tak. To nemluvím o tom, ještě kamarád třeba jak strašně nadával na aktualizování u Linuxu, u Ubuntu. Jako říkal, tam vyjde aktualizace, není to třeba ani žádná velká aktualizace, to nainstaluješ a prostě nefunguje to a musíš to nainstalovat znova celý ten systém, jo. Takže já si myslím, že ty Windowsy jsou docela v pohodě, ale samozřejmě jsou hodně svázaný s tou minulostí, s tím desktopem, který, jak říkám, prostě ten jeho design otevírá ten systém nutnosti údržbě a můžeš ho docela snadno rozbít. Možná proto právě potřebujeme Windows 10 S, že jo? To je na asi jináčí diskuzi, ale každopádně desítky tady jsou s námi dva roky. Jak bys teda zhodnotil ten stav, jakým teďka jsou? Z subjektivního pohledu nehodnot to, že někteří lidi mají problémy. Co ty máš s tím problémy? Nebo? Zase jako mluvit o jednotlivci, jestli má nebo nemá problémy, nevím, jestli je úplně na místě. Jakože má osobní zkušenost s tím systémem obecně za to je dobrá. Nemyslím si, že by ten systém byl nějak zásadně horší, než byly Windowsy dřív. Prostě když jsem chtěl odpálit Windows 7, tak jsem odpálil Windows 7 a stejně jako jsem třikrát do roka přinstaloval počítač s Windows 7, tak třikrát do roka přinstalovávám Windows 10. Jo. To je prostě, to je můj styl práce. Ale obecně za to je úplně nepopiratelný, že ten systém musí projít nějakou fází odlaďování a musí dospět. Každá ta nová verze Windows 10 přinese nový problémy. To myslím, že jsme si vyzkoušeli, to se nedá prostě říct, že ne. Takže já si myslím, že by bylo asi dobrý prodloužit třeba tu fázi testování o pár týdnů. Prostě kdyby se to o měsíc prodloužilo, tak věřím tomu, že by se věci dost zásadně zlepšily a lidi by se pak třeba nebáli přecházet na ty desítky. Na druhou stranu, jak jsem už naznačil, Microsoft to trošku kompenzuje tím řízením té distribuce. A možná by Microsoft mohl, a já docela popravdě řečeno věřím, že to jednou udělá, že by možná mohl slevit z toho, že vydá dvě nové verze Windows 10 do roka, protože to je asi zbytečně moc. Jako mně přijde, že ta teorie mít Windows jako službu zní docela dobře na papíře, nebo zní hodně dobře na papíře, a řekl bych, že docela dobře funguje na papíře, ale v praxi vidíme, že je to takový, jako, jak to říct, no, je to takový kolos, který se neustále valí a jako ničí spoustu věcí kolem sebe docela necitlivým způsobem, když bych to tak jako měl říct. Já si myslím, že dvě verze Windows do roka jsou fakt zbytečně moc. Prostě bavíme se o operačním systému, že jo? Znovu říkám, není to prohlížeč. a žádný operační systém v podstatě... V rohlížiče vychází každý měsíc. V rohlížiče vychází každých zhruba 6 týdnů, jo. A, ale jde o to, jak si Microsoft nastaví ten vývojový cyklus. Ten vývojový cyklus, jak je nastavený teď, jako zdůrazňuji, že by mohl být změněn a možná by to fungovalo líp. Jo. Ale teďka to de facto funguje tak, jako to fungovalo dřív, akorát je to celý zkrácený. A je to právě zkrácený o tu testovací fázi, bych řekl dost. Když si vezmeš, já nevím, i třeba ten macOS, to vychází jednou do roka, Android vychází jednou do roka, iOS vychází v hlavní verzi jednou do roka. Není žádný důvod, proč by Microsoft měl vydávat dvě verze Windows do roka. Já vím, proč to udělali. Oni chtěli mít vlastně systém, který pružně nebo hbitě, řekněme, reaguje na trendy ve světě. A to je jako fér, jo. A to je dobrá myšlenka, jo, že prostě ten systém se přizpůsobuje době. Ale ty trendy se nemění co půl roku. No a to je přesně jakoby to, co chci říct, jo, že když bude Windows vycházet jednou do roka, tak to podle mě bohatě stačí, že jo? Mě vždycky rozesměje ta slova nebo ta fráze Windows jako služba, protože to vychází jako dvakrát za rok. Ale třeba Ubuntu, Fedora nebo různý Linuxový distribuce taky vycházejí třeba dvakrát do roka nebo jsou přímo jako nějaký distribuce, které se jako pravidelně aktualizují, pořád se tam aktualizuje jádro a všechny ty, veškerý ten software, veškerý ty knihovny, tak se aktualizují neustále, ale nikdo neříká, že to je Linux jako služba. Je to prostě, jasně, no. Je to jako Linux, že jo. macOS je taky de facto služba, že jo. Akorát, že Apple to dělá tak, že má docela pevně nastavený ty termíny pro podporu a mám pocit, že každý nový počítač s macOS má tu hlavní fázi podpory na 5 let, tuším, garantovanou. Ale teď nevím, ale garance tam je možná nějaká papírová třeba 5 let, ale v skutečnosti je to deal, že třeba loni zrušili podporu nějakých jako Maců z roku 2007, nebo tak jako, že to je třeba 10 let. A tak to už jsou potom ale jako ty servisní aktualizace, ne? Spíš jenom. To už nejsou ty hlavní verze, co ty počítače starý dostávají podle mě. Ne, ty hlavní verze právě. Jo? No. Aha, dobře. Třeba ta loňská verze Sierra, tak už nebyla dostupná prostě pro nějaký jako Macy prostě z toho roku 2008 nebo 7. Já teďka v hlavě nemám přesný ty data. No tak tím líp, no. Já už jsem, myslím, v pár článcích jakoby tohleto rozbíral, nebo jsem to naznačoval, že je otázka, co to je Windows jako služba, jestli to je vůbec služba. Jak jsem říkal, ono papírově ten koncept zní fakt zajímavý. Prostě všichni máme poslední verzi Windows 10, to znamená, všechny počítače jsou super bezpečný, mají nový funkce, jo, je to prostě všechno sluníčkový, úplně úžasný, růžový, ale v praxi narážíš jaksi na limit toho, že ten systém je strašně složitý a cokoliv v něm změníš, tak pak dělá problémy. A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že Microsoft tak nějak jakože řeší věci za pochodu, jo. A třeba teprve nedávno sfinalizoval plán podpory, teď nevím, jako, jak to je dlouho, myslím, že jsi to psal zrovna ty, že si stanovili, že budou Windowsy vycházet pravidelně dvakrát do roka a bude to vždycky září a březen. A to, když prostě celý tenhle ten kolos začal, celý tenhle ten proces, tak jsme to nevěděli. Tak jsme ani nevěděli, kolik verzí Windows budeme dostávat přesně, jako bylo to takový orientační všechno. A teď si to všechno sedá. Takže na jednu stranu, jako dalo by se říct, že to dospívá, já chápu, že Microsoft naráží na nějaký problémy, který řeší za pochodu, protože ty si něco můžeš namalovat a pak zjistíš, že praxe je stejně jiná, než ty jsi to představoval. Ale co úplně nevím, jestli se jim podaří odbourat a co podle mě ukazuje, že možná ten koncept tak jako nefunguje nějak, jak bychom asi všichni chtěli. Já jsem třeba čekal zlepšení, ve smyslu zlepšení jaksi podpory Windows, nebo zjednodušení té situace asi, takhle bych to řekl. Jo. Prostě všichni mají novou verzi Windows 10, o nic se nemusíš starat, dostáváš automaticky aktualizace, jasný jako facka. Ale v praxi tady máš už 4 nebo 5 verzí Windows a Microsoft vlastně podporuje všechny. To znamená, že jako dřív bys měl prostě, že vycházejí aktualizace, třeba ty servisní aktualizace, že vycházejí prostě pro Windows, já nevím, 7, Vista, 8 a 10. Jenže teď tady máš aktualizace, které vycházejí pro Windows 7, 8.1 a do toho pro 4 nebo 5 dalších verzí Windows 10. Ono to bude prostě narůstat to číslo. Takže reálně tady máme takový obrovský kolos. Já upřímně nevím, jak Microsoft plánuje se v tom vyznat a docela si říkám, jako, že je od něj odvážný, že tohle to dělá, protože to musí mít v tom takový bordel a musí to být tak nákladný, jako víš, tohle to všechno jakoby spravovat, všechno servisovat, dodávat všemu ty opravy a záplaty. Je to hrozně složitý. Ale já teďka vlastně nevím, máš ty možnost ty jednotlivý upgrady odmítnout? Nebo odmítat jako dlouho? To je jakoby právě to, jo, co je zase jakoby věc, která přidává na komplexnosti v tomhletom celém schématu, jo, protože ty máš možnost neupgradeovat, ale ta možnost je omezená a je to jenom u některých edicí. Mně se líbí třeba ten systém, jako máš u Linuxu, třeba jmenovitě u Ubuntu, kde vydávají vždycky jednou za dva roky vydají verzi LTS, Long Term Support, která je taková jako hlavní verze, která má garantovanou pětiletou podporu. Takže víš, že tady tohle si nainstaluješ a pět let nemusíš nic řešit. Budou ti chodit opravy, ale nebudeš tam mít, nebo třeba se tam jako dostane třeba nějaká novější verze jádra, pokud bude odladěná, ale nebudou tam žádný velký zásahy, aby ti to rozbilo to, jak ti tam fungují programy nebo jak to máš nastavený. Mělo by to být prostě pořád stejný, akorát tam budou chodit nejnutnější nějaký opravy. Jo, ale nebude to stejný, jakože nebudou se tam jako přidávat nějaký nový funkce. Prostě budeš mít pořád ten systém v takovém stavu, jak jsi ho nainstaloval prvně. Můžeš samozřejmě přejít, ale nemusíš, jo? Máš tam tu možnost. A i třeba po dvou letech, jo, používáš to dva roky, po těch dvou letech jako můžeš přijít na tu novější verzi LTS-kovou, anebo prostě ještě ty tři roky pokračovat v té staré. No, Microsoft si to stanovil trošku jinak. Protože on chce mít Windows jako službu, tak to samozřejmě znamená, že on nechce, aby někdo zůstával na nějakých starých verzích. A upřímně je to jako pochopitelný, jo? Jakoby ten koncept podle mě je jednoduchý a docela zajímavý. Blbý je to, že prostě těch možností tady máš několik a on samozřejmě si Microsoft musel rozdělit jaksi tu distribuci aktualizací do několika kanálů a samozřejmě, že firmám musel nabídnout nějakou verzi Windows 10, která nebude získávat nový funkce. To znamená, že to bude pořád ta jedna stará verze a bude získávat pouze nějaký opravy a záplaty. Což je koncept, já nevím, jako třeba Windows 7. Jako by to byl Windows 7, do kterého prostě už jenom instaluješ záplaty, ale nedostává to žádný nový funkce. To znamená, že se tam nemůže nic rozbít. Takovýhle kanál nebo takováhle verze Windows 10 tady je. Teď se konečně rozhodl Microsoft, že teda bude takovou verzi vydávat novou jednou za 2 až 3 roky. Opět jako mě tady fascinuje, že to je 2 až 3 roky, nechává si tam prostě nějakou tu pružnost, aby to nebylo úplně napevno. Ale tuhle tu verzi rozhodně nemůžeš získat doma. To je verze, kterou získají jenom firmy. Microsoft sám i u těch firm samozřejmě všemožně se snaží přesvědčit, aby to neinstalovali běžně na počítače, protože to prostě nechce. On sám Microsoft říká, že tahle ta dlouhodobě podporovaná verze, jo, mimochodem ta podpora je tam potom 10 let, jo, u této verze, tak je to jenom pro takový ty mission critical, takzvaně počítače, to jsou, já nevím, třeba bankomaty, takový nějaký stroje, u kterých opravdu chceš, aby to běhalo, nic se tam nerozbilo a nemusel skvělat. Kolik bankomatů chodit. Ještě dneska běží na XPčkách, že jo? No, to je samozřejmě úplně jiná věc, no. Jo, a takže to je verze, která se nově jmenuje Long Term Servicing Channel. Ještě nedávno se to jmenovalo Long Term Servicing Branch. Jo. Takže k milionu edic různých, kterých Microsoft vydává, tak ještě má tady tohle. No, to je právě ten problém. To je ta komplexnost. Jo. Ty tady máš několik různých edic Windows, přičemž každá má úplně jiné možnosti, co se týče toho servisování. A do toho tady máš potom ještě teda jednotlivý edice Windows. Ale samozřejmě ty, když máš edici Enterprise, tak můžeš využívat kteroukoliv de facto z těch možností, jo? Tam jako samozřejmě nejseš omezený. Když bychom to vzali z té druhé strany spektra, tak edice Home, což je jako je běžná edice, kterou většina lidí si donese domů s novým počítačem, tak tahle edice v podstatě nemá žádný možnosti odkladu. Tam seš na takovém tom nejzákladnějším kanálu, ten byl nedávno přejmenován taky, jmenoval se Current Branch a teďka se to jmenuje Semi-Annual Channel. A to v podstatě znamená, že v rámci tohoto kanálu dostáváš všechny aktualizace hnedka. Včetně teda ale, o to tady jde, že jo, o ty upgradey. Dostáváš nový hlavní verze Windows hnedka, respektive dostáváš je ve chvíli, kdy Windows Update vyhodnotí, že tvůj počítač je kompatibilní, aby tu verzi dostal. Chápeš mě, jo? Je to prostě jako, z toho by člověka rozbolela hlava, myslím si, a doufám, že vás bolet nebude. No, ale abychom se trošku posunuli, oni s tím, jak si řekli nebo definovali, že budou teda vycházet 2 verze ročně v březnu a září, tak si na sebe upletli bič, protože teďka mají nějaký závazný termíny, který musí dodržovat a to třeba vede i k tomu, že oznamují funkce dopředu, které tam budou, aby to na poslední chvíli odvolali, že jako nestíhají, tak to tam nebude. A kolikrát jsme tady tohle už teďka viděli, že jo, za poslední měsíce? Já si nemyslím, že si na sebe upletli bič, protože si stanovili data vydání. Naopak to, že máme ty data vydání, znamená, že celý tenhle ten cyklus je konečně předvídatelný, jo, což je to, co hlavně firmy chtějí slyšet, ale určitě i spousta lidí z domácností to uslyší rádo. A víš co, jako ty funkce, které nepřicházely, to už tady bylo i předtím, než si ty data stanovili. Oni hold, a zase je to dobrá otázka, jestli mají ty funkce představovat tak dopředu, je to strašně těžký, jo, protože oni mají nějaký hrubý plán, co do toho systému přidají a co nepřidají, ale samozřejmě pak zkrátka ten vývoj nejde tak rychle, nejde tak, jako, jak by čekali a zjistí, že prostě se ta funkce odloží. Ale já se snažím osobně razit si takový přístup, že spíš jsem rád, že se nám ty funkce snaží představovat dopředu, protože měli jsme tady dlouhodobě problém s tím, že Microsoft je netransparentní. Mimochodem, netransparentnost je to, co způsobilo třeba ten problém s webkamerama v anniversary updateu, protože oni nikomu neřekli, že v tom systému provádí zásadní změnu, která všechno rozbije a kvůli tomu vlastně výrobci softwaru potom nebyli připravení a webkamery nefungovaly. Jo. Takže já jsem rád, že se snaží něco říct. A víš co, jako Windowsy určitě nejsou jediný software, který ti něco naslibuje a pak to jakoby nedostaneš. Tady je podstatný to, že když něco nedostaneš hnedka, tak oni tu funkci přesunou do dalšího vydání. Já si myslím, že to je úplně přijatelný, je to pochopitelný, prostě plány můžou selhat, já je za tohleto dusit nechci osobně. A když tu funkci nedostanu hned, tak vím, že ji dostanu za těch dalších 6 měsíců, což upřímně není dlouhá doba zase až tak na to čekání. Takže já chápu, jako proč se někdo cítí trošku třeba naštvaně, když pak ta funkce tam nepřijde. Já sám mám trošku problém s tím, protože mám pocit, že zatím každý vydání odložilo tu věc, na kterou já jsem se osobně nejvíc těšil. Tak ale stává se to a já jsem zase rád, že oni mají nějakou vizi. I když prostě víme, že ta funkce třeba nepřijde teďka, což s tím Fall Creators updatem se taky stane, tam nebude taková ta velmi slibně vypadající funkce timeline, ta časová osa, kdy vlastně se ti zobrazí naposledy otevřený aplikace a soubory v takovým přehledným zobrazení. Jo, což vypadá to fakt bombasticky. Dobrý, dostaneme to příští rok na jaře. A ty kontakty na tom hlavním panelu? Kontakty na hlavním panelu, to je to, co mělo být zase v Creators Updateu, ale bude to teďka v tom podzimním Creators Updateu. To tam bude na beton, to víme. Víš, já jsem momentálně ve stavu, kdy jsem naprosto spokojený. Systém mi tady běží už několik měsíců v pohodě, nemám s tím žádný problém a hlavně nic mi tam nechybí, jako říkám si, funguje to, ani o tom nevím, jo? Že jako maximálně jasně budu to občas muset restartovat kvůli nějakým těm aktualizacím kritickým, ale nic mi tady nelimituje, programy, které tady spouštím v tom, tak běžej a ten systém právě má fungovat tak, že je to něco na pozadí, co mě hlavně neobtěžuje, co mě nebrzdí, a co mi umožňuje spouštět ty mý oblíbený programy, které třeba nesouvisí s tím systémem, nebo jako nejsou třeba od Microsoftu. A tak teď jsem právě v tom stavu, kdy jsem jako spokojený a nic mi nechybí a říkám si, že vlastně bych ani jako další verze třeba nepotřeboval, pokud by to sebou mohlo přinést nějaké riziko toho, že se mi něco rozbije. A to jsem ten pohled změnil asi po roce, jo, protože já jsem dlouhodobě byl zapojený do toho Insider programu, jak už jsem v podcastech několikrát říkal, ale už tam nejsem, protože už jsem teďka nějak spohodlněl a už mě nebavilo reportovat něco a nebavilo mě se tam rodit těma chybama. Fakt mám rád, když je to teďka takhle stabilní a bezproblémový. Ale tak asi víš, že já jsem ti několikrát za tohle nadával, jo, protože používat insiderský program na počítači, který máš jako k práci, jo, tak to je docela odvážný. Pozor, já jsem s tím zase neměl nikdy velký problém, jo, že by mi to fakt nějak limitovalo, že by tam byla chyba, která by mi to úplně celý rozbila. A to byla spíš si myslím klika, jo, ale mohlo se možná to byla, možná to byla klika, ale zase věřím, že jsem pro ně byl dobrý tester, protože jsem to používal jako tak, jak bych používal normální počítač, nebyla to nějaká simulovaná práce, jo, že bylo to jako reálný použití a z toho určitě měli spoustu jako důležitých dat, než když to používám jako na virtuálním počítači, že jo. 100% to je takový to, že jo, real world scenarios, že jo, scénáře z reálného světa, to je přesně to, co oni potřebují, to je jako o tom žádná, jo, ale seš u toho, jo, oni prostě sbírají zpětnou vazbu a potřebují zpětnou vazbu k tomu, aby ten systém odladili. Na druhou stranu nedoporučují používat ten systém, že jo, na těch počítačích v tom reálném světě. Takže jako tak oni ho nemůžou doporučovat, že jo? Pokud by to bylo nasazený v nějaký kritický oblasti a někdo tam přišel o data a nezálohoval je, že jo, jako to nikdo nedělá, tak by to házeli na Microsoft. Že? No, no, no, samozřejmě, jako samozřejmě. Systém. Používáš to jenom na vlastní riziko a doporučuje se používat to někde bokem, že to je právě to. To je strašně vtipný, že kvůli tomuhle tomu se prostě nedokáže ten systém dostatečně otestovat v tom reálném světě a to pak se vlastně děje až při jeho nasazování. Jo. Takže myslím si, že ten beta test do jistý míry vynahrazují potom ty domácí počítače. I proto já jsem třeba doporučoval, aby lidi zapínali odkládání upgradeu. Jo. To si můžeme jako ještě na chvilinku vrátit vlastně k těm servisním kanálům. Ještě je tady třetí, který se jmenoval Current Branch for Business a ten zase je ve Windows 10 Pro a výš. Takže pokud máte Edici Pro, tak si to určitě můžete zapnout. Není to nic jako orientovaný na firmy, co by musel zapínat váš správce nebo něco. A tam dostáváš ty upgrady s několika měsíčním zpožděním. Je to zpoždění 4 až 8 měsíců. Právě, že když ten systém skončí v úzovkách z mýho pohledu teda s tím beta testem, jo, že už je to nasazený několik měsíců mezi lidma na reálných počítačích, tak oni to potom vyhodnotí, jako že už je to dost stabilní, aby to šlo do tohoto kanálu a v rámci tohoto kanálu to nahradí tu předchozí verzi. A myslím, že v rámci tohoto kanálu jsou podporovaný souběžně jenom dvě verze. A teď bychom se právě zase mohli bavit o té komplexitě, protože tady máš několik souběžně podporovaných verzích. V každém kanálu je podporovaná, dá se říct, každá trochu jinak. Ale už se mimochodem stanovilo, že teda každá verze teď bude mít podporu 18 měsíců. Ale zase teda bavíme se o těch dvou hlavních kanálech, ten bývalý Current Branch a Current Branch for Business, protože ten dlouhodobý, ten long term, samozřejmě tam máš podporu 10 let. Že? Mě fascinuje, že tady tohle si všechno pamatuješ. Všechny ty edice, data a to já to mám úplně zmatek, já vůbec nevím, která by je. A tak já o to... Víš co, jako já o tom píšu, jo, takže jako já se v tom orientuju, ale to je přesně to, na co narážím. Já si myslím, že normální lidi v tom musí mít naprostý bordel. A je to podle mě mnohem zmatenější a složitější, než to bylo dřív. A je to horší o to, že vlastně během těchto dvou let, jak jsem už říkal předtím, ono se to celý teprve sedalo, takže spousta těch pravidel se teprve stanovila, nějaký zavedený pořádky se měnily, takže ještě navíc jakoby sledovat, co platí a co neplatí. Já jsem napsal spoustu článků, který po pár měsících přestali platit, protože Microsoft to potom trošku změnil. A začal to dělat trošku jinak. Na druhou stranu si říkám, že teď po těch dvou letech už je celá ta strategie dostatečně dospělá na to, aby už to dlouhodobě nějak fungovalo. Já jako v to doufám. No, no asi už to ukončíme, ne? Asi to ukončíme, protože už teď kecáme docela dlouho a mně se to potom nechce stříhat, takže jako... ne, jako tohle to je téma, o kterým bychom se tady zase mohli odbočovat asi do nekonečna. Ale asi myslím si, že tu... strategii Windows jako služba, potažmo Windows 10 po dvou letech, že jsme tak nějak zhodnotili. Ty jsi vlastně tady teď říkal, že jsi s Windows 10 jinak spokojený, že vlastně všechno funguje, že máš pocit, že tam nic dalšího nepotřebuješ. Já bych ocenil právě, kdyby tam byla ta verze taková ta s tou dlouhodobou podporou třeba 5 let, že bych zůstal u té verze, co mám, tedy Creators Updateu, který u mě funguje bezvadně a že bych nechtěl žádný jako další upgrade, že maximálně právě ty opravy nebo no opravy. Jo, já zase třeba to mám nastavený jinak, jo. Mě rozhodně baví ty nové verze, i když se jim ze začátku taky vyhýbám kvůli těm chybám, který se později opraví, ale jinak jakoby ty funkce vesměs mě baví, že tam jsou, rád objevuju ty novinky a vždycky je tam aspoň nějaká jedna velká věc nebo větší věc, kvůli které já ten systém chci, nebo díky které. To samý bude teďka s tím podzimním vydáním. Tam bude, že OneDrive vrátí placeholders, což je pro mě úplně mega úžasná zpráva, takže kvůli tomu nejspíš ten systém si nainstaluje hnedka, co vyjde. Víš, a není to málo, že jednou za rok vyjdou dvě edice, z nichž vlastně tam jako jsou dvě důležité novinky jenom? Ne, já si nemyslím, že je to málo. Podívej se na to takhle. Ten systém, jako Windows, jasně, je to strašně stará věc a podle mě je to spíš známka toho, že ten systém je dospělej. V tom systému není potřeba nic nějak zásadně měnit. Jo, do toho systému se doplňují funkce, ale protože ty základní už tam jsou, tak to znamená, že ty nové funkce vesměs jsou cílené na malé skupiny uživatelů a uživatelek. Když tam přidali třeba to malování 3D, jako do jistý míry jako můžu říct, jo, jasně, super věc a ve školách ještě s virtuální realitou to bude super, ale je to funkce na okrajovou skupinu, jo. To je to samý s tím OneDrive. Zapnul jsem to přesně jednou. No, jasně, jo. Já jsem to nezapmyslím ani, nebo jako v rámci testu, jako jo, ale jinak já to mám odinstalovaný, já to tady k ničemu nepotřebuju, tenhle nástroj. Ale takhle to je se vším. A je to ale mimochodem vidět v podstatě na jakýmkoliv dospělým systému, podle mě. Android, iOS, to je to samý, tam nejsou žádný převratné novinky už v těchto těch posledních letech. Tam jsou spíš menší věci a každý si na tom najde tu nějakou svou jednu nebo dvě věci podle mě, který ho tam baví. Podle mě je v tuhle chvíli, v této fázi vývoje už nemožný do systému Windows přidat něco, co by oslovilo půlku uživatelské základny a co z čeho by všichni stáli úžasem na hlavě. Virtuální realita, super, ale je to okrajová věc. Edge, že tam má nějaký nový funkce, super, je to okrajová věc. To, že tam přidají, já nevím, co tam teďka budu přidávat. Třeba ty kontakty vedle hodin. Super věc, ale zase, to prostě si najde pár lidí. Nemyslím si, že to bude používat třeba 90% nebo nedej bože 40% jako z té základny. To asi nebude ten případ. Takže já si myslím, že to není problém osobně. Je to spíš ukazatel dospělosti toho systému a je to v pořádku. Tak, nechme toho. Jo, oni tam spíš... Nejenom dodám, že třeba jedna z věcí, co je přesně ten případ typický, jakože to je okrajová věc, oni hodně v těch Windows 10 pracují na podpoře nějakých handicapovaných lidí, ať už sluchově nebo zrakově, nebo třeba i tělesně. Jo. Teďka třeba v té podzimní verzi bude podpora pro sledování očí pomocí zařízení jako Toby. A to je zase jako pro tu danou cílovku, pro lidi, kteří trpí nějakou tou nemocí, jejíž jméno, teda omlouvám se, nepamatuju si, ale mají třeba nějakou paralýzu v horní části těla, pro ně tohle to bude strašně užitečný, protože najednou že jim to otevře úplně nový svět, jo, zbourá to hranice. To je to samé, když v minulý verzi zase přidali podporu vlastně hlasového ovládání při instalaci Windows, jo. Kdo nemá možnost používat zrak, tak podle mě jako taky musí tyhle ty věci ocenit a na tomhle hodně pracují. A je jasný, že to prostě využije že jako pár lidí jo, z celé té základny. Takže tak, od Windows už se jako nedá očekávat žádná převratná věc a možná to by měla být taková ta úplně poslední, závěrečná, finální, nejfinálnější myšlenka tohohle toho. Já jsem v diskuzích četl názory, myslím, že do dneška je tam čtu, že model Windows jako služba je nesmysl, protože ten dotyčný člověk nechce se každý půl rok zhruba potýkat s tím, že ten systém je úplně jiný, ale jako ten systém není úplně jiný. Možná si někdo myslel, že to bude znamenat nějaký převratný změny, ale ten systém každého půl roku dostane pár nových funkcí a fakt to není, že by každého půl roku vypadal úplně jinak. K tomu systému nedochází k žádným totálně převratným novinkám, prostě ty základy byly stanovený v první verzi Windows 10 a od toho se to všechno odvíjí. Tam nedochází k žádnému totálnímu převratu, takže já bych řekl, že jako v tomhle směru třeba zrovna je to docela OK. A protože Lukáš už nejspíš usnul tady u toho mýho monologu, tak... Já už jsem se dvakrát rozloučil, ty si... Tak teď se rozloučím ještě něco. Já, no. Takže se uslyšíme za týden asi, jestli se dá Lukáš, si to nerozmyslí se mnou to natáčení. No rozhodně už to nebude o Windows jo. A ani Microsoftu, doufám. Paráda. Dobře, tak za týden mějte se. Čau. Čau.